Wekelijkse Bijbelstudie. Shalom luisteraars. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Geen recht, alleen genade. Deel 2 van 2. Psalm 80 contains the same prayer repeated 3 times. In Psalm 80 komen we 3 keer hetzelfde gebed tegen. In verse 3, in verse 7 and verse 19. In vers 3, in vers 7 en vers 19. We'll just read verse 3. Ik denk dat het in Nederlands allemaal 1 vers later is. Vers 4. O God, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden. I think this is a conference run by Herstel, is that right? Deze conferentie wordt georganiseerd door Herstel, niet waar? Is that the same word there? Ja, it's the same word, yes. Hetzelfde woord. And you find there is a change if you look at the 3 verses. Er is een verandering als u kijkt naar de 3 versen. Verse 3 it says O God. In vers 4 zegt het O God. In verse 7 it says, O God of hosts. In vers 8 zegt het, O God der Heerscharen. And in verse 19, O Lord God of hosts. En in vers 20, Heere God der Heerscharen. So it builds up the title of God all the way through. Dus de titel van God wordt steeds groter gemaakt. I don't know exactly what Herstel would mean to a Dutch person. Ik weet niet wat het woord herstel zou betekenen voor een gewone Nederlander. But the best way to translate the Hebrew word is turn us back. Maar het beste waarop je het Hebreeuwse woord zou kunnen vertalen is keer ons weer terug. It's formed from a root verb that means to turn. Het komt van een werkwoordvorm die betekent te keren. And so we are saying to God, turn us back. En dus zeggen we tot God, breng ons weer terug. And we will turn. En dan zullen we terugkeren. And again, turn us and we will turn. En opnieuw, keer ons en wij zullen ons keren. And again, turn us and we will turn. En opnieuw, keer ons en wij zullen ons keren. And what does that emphasize? En waar legt dat de nadruk op? That we can only turn when God turns us. Dat wij alleen maar kunnen keren als God ons keert. The initiative is with God. Het initiatief is bij God. We cannot do it just because we want to. We kunnen het niet maar doen omdat we het zelf willen. Just because we feel it's necessary. Of omdat wij voelen dat het noodzakelijk is. We are totally dependent on God's mercy. Wij zijn helemaal afhankelijk van Gods ontferming. If he doesn't turn us, als hij ons niet keert, we cannot turn. Dan kunnen wij niet keren. That's the truth in this nation at this time. En dat is de waarheid in dit land op dit If moment. God does not turn his people, als God zijn volk niet keert, his people cannot turn. Dan kan zijn volk niet keren naar hem toe. It's not enough to make an effort. Het is niet genoeg om alleen maar een poging te wagen. It's not enough to have good intentions. Het is niet genoeg om alleen maar een goede intentie te hebben. It's not enough to pray. Het is niet genoeg om alleen maar te bidden. You are dependent on the initiative of God. U bent afhankelijk van het initiatief van God. And he doesn't owe it to you. En hij is u dat niet schuldig. There's no way you can make him do it. U kunt hem niet forceren dat te doen. So what do you do? Wat moet u doen? You wait. Wachten. That's the hardest thing. Dat is het moeilijkste. Agree with me? Bent u het met mij eens? You'd rather do anything than wait. U doet veel liever allerlei dingen in plaats van te wachten. And you wait until God visits. En u wacht totdat God u komt bezoeken. Let's look in Zechariah 12 for a moment. Laten we kijken in Zechariah 12 voor een ogenblik. Verse 10. Vers 10. Again, this is a prophecy about the future of Israel. Opnieuw is dit een profetie met betrekking tot de toekomst van Israël. And I believe it will be exactly fulfilled the way it's written for Israel. En ik geloof dat het vervuld zal worden in Israël, precies zoals het hier beschreven wordt. But it contains a pattern of God's dealings. Maar het geeft ons ook een patroon van hoe God werkt. So this is what God says. Dus dit is wat God zegt. I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplications. Then they will look on me whom they have pierced. They will mourn for him as one mourns for his only son. And grieve for him as one grieves for a firstborn. Dus Zacharias 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen. Als het leed om een eerstgeborene. This is so real for Ruth and me. Dit is zo echt voor Ruth en mij. Because we live amongst the Jewish people. Want wij wonen te midden van Joodse mensen. And amazing though it may seem. En verbazend, het lijkt misschien verbazend. We realize they cannot turn to God until he turns them. En we beseffen, zij kunnen zich niet tot God keren totdat hij hen keert. We speak to quite a number of secular Jewish people. Wij praten heel wat met gewone seculaire Joodse mensen. We tell them what God has done in our lives. We vertellen hen wat God in onze levens gedaan heeft. They are very interested. Ze zijn heel geïnteresseerd. They're almost jealous. Ze zijn bijna jaloers. But they cannot go the next step. Maar ze kunnen de volgende stap niet nemen. And we have to realize that. En wij moeten dat beseffen. It cannot come until God in his mercy makes it possible. Het kan niet gebeuren totdat God in zijn ontferming het mogelijk maakt. So God says, I will pour out upon them a spirit of grace and of supplication. Dus zegt God, ik zal op hen uitgieten de geest der genade en der gebeden. Notice the initiative comes from God. Ziet u weer opnieuw, het initiatief ligt bij God. He will pour out a spirit of grace. Hij zal uitstorten de geest der genade. You remember we've talked about grace? Weet u nog dat we over genade gesproken hebben? It cannot be earned. Je kunt het niet verdienen. It comes solely from God's sovereignty. Het komt alleen maar vanuit de soevereiniteit van God. And we may long for that day. En we kunnen verlangen voor die dag. But it will not come until God grants it. Maar het zal niet komen totdat God het toestaat. And it will be a revelation. En het zal een openbaring zijn. You know, most of the important things we learn from the Bible come by revelation. Weet u dat de meeste belangrijke dingen die we leren vanuit de Bijbel, die komen door openbaring? They're not just because we study and read. Het is niet alleen omdat wij het bestuderen of lezen. We are dependent on revelation. Wij zijn afhankelijk van openbaring. I remember I read the Bible for 9 months as an unbeliever. Als een ongelovige weet ik nog dat ik de Bijbel 9 maanden lang las. And it meant nothing to me. En het betekende niets voor mij. Then I had an encounter with the author. Toen had ik een ontmoeting met de auteur. One night in the middle of the night. Op een nacht, midden in de nacht. In an army barrack room. In een lege barak. I was so unspiritual I didn't know you had to go to church to meet God. Ik was zo ongeestelijk, ik wist niet eens dat je naar de kerk moest gaan om God te ontmoeten. The next day when I opened my Bible. De volgende dag toen ik mijn Bijbel opende. It was a totally different book. Was het een totaal ander boek. It was as if there were only two persons in the universe. Het leek alsof er maar twee personen waren in de hele schepping. God and me. God en ik. And the Bible was God speaking personally to me. En de Bijbel was God die persoonlijk sprak tot mij. And that was 53 years ago and it's still the same today. En dat was 53 jaar geleden en vandaag is het nog steeds precies hetzelfde. It did not come because I had a degree in philosophy. Het kwam niet omdat ik een titel had in filosofie. It did not come because I knew Greek and Hebrew. Het kwam niet omdat ik Grieks en Hebreeuws kende. It came by revelation. Het kwam door openbaring. And it was God's sovereign grace that granted me that revelation. En het was Gods soevereine genade die mij die openbaring gaf. We are dependent upon God's grace. We zijn afhankelijk van de genade van we God. We cannot pray the kind of prayers that are needed. We kunnen de soort gebeden niet bidden die eigenlijk nodig zijn. Until God pours out his spirit upon us. Totdat God zijn geest op ons uitgiet. Then and then only can we pray the kind of prayers that are needed. Dan en dan alleen kunnen we bidden zoals wij behoren te bidden. However, there is one thing that we can do to indicate we are really longing for God. Maar er is wel iets wat wij kunnen doen dat een indicatie kan zijn over hoezeer wij naar God verlangen. It will not force God's hand. Het zal God niet dwingen iets te doen. But it can prepare us for God's moving. Maar het kan ons wel klaarmaken voor de beweging van God. We've spoken of in Joel chapter 2. Daarover wordt gesproken in Joël hoofdstuk 2. And remember that Joel is the prophet of the last end time outpouring of the Holy Spirit. En denk eraan dat Joel was de profeet van de laatste uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd. Here in Joel chapter 2 verse 12. Hier in Joel hoofdstuk 2 vers 12. God's people are in a tremendously critical situation. Dan bevindt Gods volk zich in een hele moeilijke kritische situatie. And God speaks to them. En God spreekt tot hen. Verse 12. Now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Maar ook nu nog luidt het woord des Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en met vasten, en met geween, en met een rouwklacht. I want to pick out one word. Ik zou graag één woord eruit willen nemen. With fasting. Met vasten. I define fasting this way. Ik geef deze definitie met betrekking tot vasten. It's abstaining from food for spiritual purposes. Het is het afhouden van voedsel met een geestelijk doel. And it is an essential part of Christian discipline. En het is een heel noodzakelijk deel van een normale christelijke discipline. In Matthew chapter 6. In Matthäus hoofdstuk 6. In the Sermon on the Mount. In de bergrede. Jesus used the word when about two things. En dan gebruikte de Heer Jezus het woord wanneer twee keer. He said when you pray. Hij zei wanneer gij bidt. Not if you pray. Hij zei niet als je bidt. He took it for granted they would pray. Hij rekende erop dat we zouden bidden. Do you believe that? Gelooft u dat? And then he went on to say when you fast. En dan ging hij verder en dan zei hij wanneer u vast. He didn't say if you fast. Hij zei niet als je vast. He put fasting on exactly the same level with prayer. Hij stelde vasten op dezelfde niveau als gebed. And in my opinion, it's an essential part of Christian discipline. En in mijn mening is het een heel noodzakelijk deel van de christelijke discipline. And we cannot have the results that God promised until we practice that discipline. En we kunnen de resultaten niet krijgen die God belooft totdat we dat toepassen. Now, fasting can be simply a religious ritual. Vasten kan ook heel eenvoudig een religieus iets zijn. But God says in this verse, turn to me with all your heart. Maar God zegt in dit vers, keer je tot mij met je hele hart. With fasting and weeping and mourning. Met vasten, met geween en met rouwklacht. You say, why should we mourn? En dan zeg je, waarom zouden wij wenen? Because the condition of the world that is in. Vanwege de conditie van de wereld. Because of the condition that Holland is in. Vanwege de situatie en de conditie van Nederland. If you don't mourn, it really means you haven't seen the truth. Als u daarover niet kunt rouwen, dan heeft u de waarheid eigenlijk nog nooit gezien. Or else you're a very hard-hearted, self-centered person. Of misschien bent u iemand die een heel erg hard hart heeft en erg op zichzelf gericht is. And then a little further on in that chapter. En dan iets verder in het hoofdstuk. In verses 15 through 17. En dan in vers 15 tot en met 17. God returns to this theme of fasting. Dan keert God terug tot dit thema van vasten. And he puts the responsibility on the leaders of God's people. En dan legt hij de verantwoordelijkheid neer bij de leiders van Gods volk. He says the priests, the elders and the ministers. Dan zegt hij de priesters, de oudsten en de dienaren. You know one of the responsibilities of a leader? Weet u een van de verantwoordelijkheden van een leider? It's to lead. Om te leiden. You have to be ahead. Je moet voorgaan. Otherwise you're not a leader. Anders bent u geen leider. So let's read those words. Laten wij die woorden gaan lezen. Blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room. Let the priests who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach. That the nations should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Vers 15. Blaas de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen. De bruidegom treden uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen, spaar, Heere, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen, waar is hun God? Maybe you're saying to yourself, well, why should I fast? Misschien zegt u wel tegen uzelf, waarom moet ik eigenlijk vasten? The answer is, because God tells you to. Het antwoord is omdat God u zegt het te doen. Whether you know what it means or not. Of u weet wat het betekent of niet. But that's one thing I have to say God taught me as soon as I was saved. Maar dat is één ding waarvan ik moet zeggen dat God mij dat geleerd heeft, zo gauw als ik zo vlug als ik gered was. Fasting is an essential part of the Christian life. Vasten is een heel noodzakelijk deel van het christelijke leven. I was still a soldier in the army for the next 4.5 years. 4.5 jaar lang was ik nog steeds een soldaat in het leger. But with very few exceptions, I fasted every Wednesday all through those years. Maar met heel weinig uitzonderingen heb ik elke woensdag door de jaren heen gevast. I was a year and a half in the deserts of North Africa. Ik was 1.5 jaar lang in de woestijn van Noord-Afrika. And I was on a single lorry with 8 other soldiers. En ik was daar in een vrachtwagen met 8 andere soldaten. And we lived together, we slept together, we have never got away from one another. We waren altijd samen, we sliepen in dezelfde plaats, we waren altijd bij elkaar. And every Wednesday I fasted. Elke woensdag vastte ik. Well, you can't be secret about fasting in those circumstances. En in die omstandigheden kun je daar geen geheim van maken. We were in Egypt at the time. Op dat moment waren we in Egypte. And my fellow soldiers came to call Wednesday Ramadan. En mijn medesoldaten noemden woensdag de Ramadan. You know, Ramadan is the month that Muslims fast. Ramadan is de maand waarin de Mohammedanen vasten. And let me point out to you, every single religion that has spiritual power practices fasting. En laat mij u dit zeggen: elke religie die geestelijke kracht heeft, die praktiseert het vasten. Islam, Hinduism, Buddhism, all the major religious forces in the world obtain power through fasting. Alle belangrijke religies in de wereld krijgen kracht door het vasten. And a church that does not fast is no match for those forces. En de gemeente of de kerk die niet vast kan daar nooit een gelijke partner Well, you say, well, what does fasting do? Wat doet vasten dan? Let me suggest 2 things. Laat mij u 2 dingen voorstellen. It's an acknowledgement of our dependence upon God. Het is een belijdenis van onze afhankelijkheid van God. God, we are not trusting in our natural ability. God, wij vertrouwen niet in onze natuurlijke bekwaamheid. We're not trusting in the whole natural world. We vertrouwen niet in de natuurlijke wereld. We're turning away from all that and we're turning to you. Wij keren ons daarvan af en wij keren ons naar u. And secondly, it means setting right priorities. En ten tweede betekent het juiste prioriteiten te stellen. There are things more important than our fleshly satisfaction. Er zijn dingen die veel belangrijker zijn dan onze lichamelijke verlangens. And if we lay that down for just a little while. En als we dat voor een kort ogenblik kunnen neerleggen. It's a demonstration to God that we are in earnest. Dan laat het God zien dat we er werkelijk ernst mee maken. It's interesting to me that in the Day of Atonement, you know what that is? Het is mij heel interessant dat op de grote verzoendag, en ik hoop dat u die kent. That's the day when the high priest went into the Holy of Holies with the blood of the sacrifice. Dat is de dag waarop de hoge priester het heilige der heiligen binnenging met het bloed van de offeranden. And made atonement for the whole people of Israel. En daarmee verzoening bracht voor het hele volk Israël. The most sacred day in the Jewish calendar. De meest heilige dag in de kalender van de Joden. A day when every Orthodox Jew still fasts everywhere in the world. En elke orthodoxe Jood vast nog steeds op die dag, waar ook ter wereld. The writer of Hebrews uses this as a picture. En dan de schrijver van aan de Hebreeën gebruikt dit als een voorbeeld. Of what Jesus has done for us through his sacrifice on the cross. Van datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft door zijn offer op het kruis. And as our high priest going into the presence of God for us with his blood. En zoals de hoge priester de tegenwoordigheid van God binnengaat met zijn bloed voor ons. The people of Israel could do nothing for themselves in that respect. En het volk van Israël kon in dat respect niets voor zichzelf doen. They were totally dependent on God's mercy. Ze waren helemaal afhankelijk van de ontferming en genade van God. Their only claim was the sacrifice offered on their behalf. De enige claim die ze hadden was het offer dat in hun plaats gebracht was. But God did require something of the whole nation. Maar God vroeg dan iets van het hele volk. And this is something I think we often forget. En dat vergeten wij vaak, denk ik. If you look in Leviticus 16, verses 29 through 31. Als u kijkt in Leviticus 16, vers 29 tot 31. In connection with the ceremonies of the Day of Atonement. En als u dan kijkt in verband met de ceremonieën van de grote verzoendag. When God has described exactly what the high priest has to do. En God heeft beschreven precies datgene wat de hoge priester moet doen. Then he addresses the whole people. En dan spreekt hij tot het gehele volk. And he says, "This shall be a statute forever for you. In the 7th month, on the 10th day of the month, You shall afflict your souls and do no work at all, whether a native of your own country or a stranger who sojourns among you. For on that day the priest shall make atonement for you to cleanse you, that you may be clean from all your sins before the Lord. It is a Sabbath of solemn rest for you, and you shall afflict your souls. It is a statute forever. In vers 29. Dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende der maand, zult gij u verootmoedigen en geenerlei werk doen, zo min de geboren Israëliet als de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal over uw verzoening gedaan worden om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Het is een altoos durende inzetting. The people could do nothing to obtain forgiveness for themselves. De mensen konden niets doen om voor zichzelf vergeving te ontvangen. It depended only on the sacrifice offered by the priest. Dat was afhankelijk van het offer dat de priester bracht. But God did require one thing of the people. Maar God vroeg wel één een zaak van zijn mensen, zijn volken. En als ze dat niet deden, dan zouden ze ook geen profijt hebben uit het offer. And the thing they were required to do was to afflict their souls. En wat van hen gevraagd was, dat zij hun zielen zouden verootmoedigen. Do you know what that means? Weet u wat dat betekende? The Jewish people have understood it for more than 3,000 years. Meer dan 3000 jaar hebben de Joodse mensen dat goed begrepen. To afflict your soul means to fast. Je ziel te verootmoedigen betekent te vasten. To abstain from all food. Geen voedsel te nemen. And this is endorsed in the New Testament. En dit wordt in het Nieuwe Testament benadrukt. And we don't need to turn there. En we hoeven dat niet op te zoeken. But in Acts 27, verse 9. Maar in Handelingen 27, vers 9. Speaking about the Day of Atonement. En dan spreekt het over de grote verzoendag. It says the fast was already past. En dan zegt het vasten was reeds voorbij. So that's the authority of the New Testament that to afflict your souls is to fast. En dan zie je uit autoriteit in het Nieuwe Testament dat je te verootmoedigen betekende te vasten. And God says if you don't do that, the sacrifice is of no benefit. En God zegt als je dat niet doet, zal het offer je geen enkel nut doen. You cannot obtain forgiveness for yourself. Je kunt niet voor jezelf vergeving ontvangen. But the forgiveness is valid only if you meet this condition. Maar de vergeving heeft alleen maar waarde als je voldoet aan de condities. And there are several other passages in the Bible where fasting is called afflicting or humbling your soul. Er zijn nog verschillende schriftgedeelten waarin je kunt zien dat vasten genoemd wordt een verootmoedigen of een vernederen van de ziel. Now you say, why should I humble my soul? En dan zegt u, waarom zou ik mijn ziel vernederen? Because by nature your soul is very arrogant. Want omdat van nature onze ziel erg arrogant is. The soul is usually described as the function of the will, the intellect and the emotions. De ziel wordt beschreven als de plaats waar de wil, het intellect en de emoties functioneren. So when you humble your soul, dus als u uw ziel vernedert, verootmoedigt. What you are saying is this. Wat u zegt is dan dit. What I want is not important. Wat ik wil is niet belangrijk. What I feel is not important. Wat ik voel is niet belangrijk. What I think is not important. Wat ik denk is niet belangrijk. All that is important is what God says. Het enige wat belangrijk is, dat is datgene wat God zegt. I taught on fasting years ago in Washington D.C. In Washington D.C. vele jaren geleden gaf ik onderwijs over vasten. And there was a Christian lawyer there who decided he'd do it. En er was een christelijke notaris daar en die besloot dat hij het zou gaan doen. So he made up his mind on a certain day he would fast. Dus hij besloot dat op een bepaalde dag hij zou gaan vasten. When he had a miserable day. Maar een hele miserabele dag. Every time he walked near a restaurant or a patisserie, he wanted to look in the window and read the menu. Elke keer als hij bij een restaurant kwam of bij een bakkerij, dan had hij de neiging om in de etalage te gaan kijken. So at the end of the day, he gave his stomach a lecture. Dus aan het eind van de dag gaf hij zijn maag een les. And he said, stomach, you've been very disobedient today. En hij zei, maag, je bent vandaag heel ongehoorzaam And geweest. You've given me a very unpleasant day. Je hebt me een onplezierige dag gegeven. And for that I'm going to punish you. En daarom ga ik je straffen. I'm going to fast tomorrow as well. Morgen ga ik ook vasten. He had learned what it meant to humble his soul. Hij had geleerd wat het betekent om je ziel te verootmoedigen. Your soul does not dictate to you. Je ziel moet niet bepalen wat moet gebeuren. It's God who directs you. God bepaalt dat en leidt je. Your soul has to come under the authority of God. En je ziel moet komen onder de autoriteit van God. Now, the results of fasting can be almost measureless. De resultaten van het vasten die kunnen bijna niet gemeten worden. The most amazing story to this effect is the story of Jonah. Het meest verbazingwekkende verhaal met betrekking hiertoe is het verhaal van Jonah. Everybody's heard about Jonah being thrown into the sea. Iedereen heeft gehoord hoe Jonah in de zee gegooid werd. And being swallowed by the great fish. En hij werd opgeslokt door de grote vis. And spending 3 days and 3 nights in the belly of the fish. En hij bracht 3 dagen en 3 nachten door in de maag van de vis. All because he wouldn't go to Nineveh to preach. Alleen omdat hij niet naar Nineveh wilde gaan om daar te prediken. Well, he learned his lesson in the fish. Hij leerde zijn les in de vis. And when he started to praise the Lord inside the fish. En toen hij de Heer begon groot te maken in de vis. The fish vomited him out on dry land. Toen werd de vis misselijk en hij spuugde hem uit op het droge land. So if you feel as if you're in the belly of the fish. Dus als u denkt ik ben in de maag van de vis. Remember the way out is to praise the Lord. En de manier om eruit te komen is om God groot te maken. For several verses Jonah prayed and nothing happened. Een paar versen dan zie je dat Jonah bad en er gebeurde niks. But when he said I will give thanks to the Lord, the fish could hold him no longer. Maar toen hij zei ik zal de Heere danken, toen kon de vis hem niet meer inhouden. And then the Lord said to him, now Jonah, I want you to go to Nineveh. En toen zei de Heer, Jonah, nu wil ik dat je naar Nineveh gaat. And this time he'd learned his lesson. En toen had hij zijn lesje geleerd. I think he went very reluctantly. Ik denk dat hij heel aarzelend ging. And this is what it says it happened. En dit zegt wat er gebeurde. In chapter 3 of Jonah, verse 4. En in Jonah 3, vers 4. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. En Jonah begon de stad in te gaan, 1 dag reis. En hij predikte en zeide, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. That was a remarkably powerful message. Dat was een hele krachtige boodschap. The whole city gave heed. En de hele stad luisterde. So we read in the next 2 verses. En dan lezen we in de volgende 2 versen. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh and he arose from his throne, laid aside his robe, covered himself with sackcloth. And sat in ashes. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. A whole city of 600,000 people at least. Responded to one simple message. Een hele stad van minstens 600,000 mensen reageerde op een eenvoudige boodschap. Personally, I believe that what gave power to Jonah's message. Ik geloof persoonlijk wat kracht gaf aan de boodschap van Jonah. Was the fact he'd been in the belly of the fish. Is wat dat was dat hij in de maag van de vis geweest was. I fancy he looked a little strange. Ik denk zelf dat hij er een beetje vreemd uitzag. Maybe his hair had turned white. Misschien was zijn haar wel wit geworden. And his skin was somewhat bleached. En zijn huid was wat verbleekt. And he was a strange sight as he walked into Nineveh. En hij zag er heel vreemd uit toen hij Nineveh binnenliep. People just turned round to look at him. En de mensen keerden zich allemaal om naar hem te kijken. And he didn't have any sweet message. En hij had geen fijne boodschap. He just said, you've got 40 days and your city is going to be destroyed. En hij zei, je hebt nog maar 40 dagen en dan zal je stad ondersteboven gekeerd worden. Let me digress for a moment. Laat me even daarvan afdwalen. Good many years ago, about 1971. Ongeveer 1971, dus heel wat jaren geleden. I was invited to a meeting of preachers in the city of Seattle. Toen werd ik uitgenodigd voor een samenkomst van voorgangers in de stad Seattle. Which was to get all charismatic preachers together. Zij probeerden dus alle charismatische voorgangers bij elkaar te krijgen. People in that city said, "You're like ships that pass in the night." Want de mensen in de stad zijn, jullie komen elkaar alleen maar tegen als schepen die in de nacht elkaar passeren. One goes this way and another goes that way. De ene gaat die kant op en de ander gaat die kant op. So we want to get you together for a week. We willen dat je een week lang bij elkaar komt. We're going to make you sit together in the same room. We gaan ervoor zorgen dat je allemaal in dezelfde ruimte zit. But they didn't have any money to pay our fares. Maar ze hadden geen geld om onze reis te betalen. So they said, in order to raise the money. En toen zeiden ze om daar geld voor op te halen. We'll have preaching services in the city every night. Hebben we dus diensten in verschillende delen van de stad. And we'll turn two or three of you loose in every church and you can raise the money. En twee of drie kunnen naar elke gemeente gaan en daar dus ook een collecte opnemen. Well, I had been a pastor in that city before that. Ik was voor die tijd ook een voorganger geweest in die stad. And I knew some of the pastors. En ik kende enkele van de voorgangers. And after this meeting was over. En nadat deze samenkomst over was, the pastors were saying to one another. Dan zeiden de voorgangers tegen elkaar. It's a strange thing. Het is heel vreemd. But we didn't arrange these meetings to have an impact on Seattle. We hebben deze samenkomsten niet georganiseerd zodat ze een indruk zouden maken op Seattle. But they've had much more impact than meetings that were arranged to have an impact. Maar ze maakten veel meer indruk op de stad dan samenkomsten die daartoe georganiseerd waren. So on Monday morning I was sitting in the plane on my way back to Florida. Dus maandag zat ik in het vliegtuig op de weg terug naar Florida. And I was pondering this anomaly. En toen dacht ik over deze zaak na. Why did these meetings have so much impact when they weren't planned for that? Waarom maakten deze samenkomsten zo'n indruk terwijl ze daarvoor helemaal niet gepland waren? Now I felt that God spoke to me. En ik voelde dat God tot me sprak. That's up to you to decide. En u kunt daarover oordelen. But he said, now tell me, with whom did I have more problems? With Jonah or with the city of Nineveh? Toen zei hij, met wie had ik meer problemen? Met Jonah of met de stad Nineveh? And I said, Lord, when you got Jonah straightened out, you had no problems with the people. En toen zei ik, hier, toen Jonah oké was er ook geen probleem meer in Nineveh. And as I understood it, he went on to say this. En zoals ik het begreep, ging hij door dit te zeggen. When I get the preachers straightened out, I'll have no problems with the people. Als ik klaar ben met de predikers, heb ik geen problemen meer met de steden. Anyhow, he got Jonah straightened out. Hoe dan ook, hij kwam klaar met Jonah. And after that, he had no problems with Nineveh. En daarna had hij geen problemen meer met Nineveh. And yet, in all the centuries, Israel never had a response like that of Nineveh. En in alle jaren, alle eeuwen, was er nooit zo'n reactie in Israël zoals er was in Nineveh. Never was there a time of repentance like that which was experienced in Nineveh. Nooit was er een tijd of een moment van bekering zoals plaatsvond in Nineveh. Israel had the law. Israël had de wet. They had endless prophets. Ze hadden vele profeten. They were continually being exposed to the word of God. Voortdurend werden zij blootgesteld aan het woord van God. And there never was a response like that of Nineveh. Maar nooit was daar een reactie zoals er was in Nineveh. Who had just one prophet who walked in with one message. Ze hadden maar één profeet die binnenkwam met één boodschap. And I've often wondered how to explain that. En ik heb me vaak afgevraagd hoe moet ik dat uitleggen. And there's a saying we have in English. En er is een gezegde in het Engels. Familiarity breeds contempt. Datgene waarmee je familiair bent, ga je minachten of verachten. And I think that was the problem with Israel. Ik denk dat het probleem van Israël they was. Were so familiar with the things of God. Ze waren zo familiair met de dingen van God. That they didn't really take them seriously. Ze namen het niet langer serieus. And these Gentiles who'd never been exposed to a true prophet. En deze heidenen die nooit een echte profeet ontmoet hadden. Heard him just once. Hoorden hem maar één keer. And the whole city repented. En de hele stad bekeerde zich. And you see, I think that has a lesson for the people of Holland. En daar is een les voor de mensen in Nederland. Because I think there's a danger that you will be like the people of Israel. Want er ligt een gevaar dat u wordt zoals de mensen van Israël. You've had so much exposure to the things of God. U bent zo vaak blootgesteld aan de dingen van God. You've had the Bible in your own language for hundreds of years. Honderden jaren lang heeft u de Bijbel al in uw eigen taal. You've had some of the most famous preachers here. U heeft enkele van de meest beroemde predikers hier gehad. You've had men and women that laid their lives down for the word of God. U heeft mannen en vrouwen gehad die hun leven hebben gegeven voor het woord van God. And you can get a Bible in any store in any city. En in elke stad is er wel een winkel waar je een Bijbel kunt kopen. I contrast that with the people that we met with earlier this year in Kazakhstan. Ik vergelijk dat met de mensen die we eerder in het jaar in Kazakhstan ontmoetten. Most of whom had never had these opportunities. De meeste van hen hadden deze gelegenheden nog nooit gehad. And there was one man who came to Alma-Ata from Magadan. En er was één man die kwam naar Alma-Ata uit Magadan. Now Magadan is on the Pacific Ocean north of Japan. Magadan ligt aan de Stille Oceaan ten noorden van Japan. And it was about 2,000 or 3,000 miles he came. Het was ongeveer 5,000 kilometer dat hij reisde. He traveled 6 days by train. 6 dagen zat hij in de trein. How many of you would walk 6 blocks for a Bible? Hoeveel van u zouden gaan lopen 6 straten ver om een Bijbel te kopen? The problem is, it's been too easy. Probleem is, het is te makkelijk geweest. And you haven't really appreciated what God has made available to you. U heeft niet echt op prijs gesteld datgene wat God aan u beschikbaar gemaakt heeft. Let's turn back to Joel, and we're coming near the end. We gaan naar een slot komen. Laten we weer naar Joel gaan. What happened, or what will happen when God's people seek Him with fasting? Wat gebeurt er wanneer Gods volk Hem zal gaan zoeken met vasten? We read just verses 28 and 29 of chapter 2. Van hoofdstuk 2 lezen we vers 28 en vers 29. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Also on my servants, men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouders zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. If you notice the beginning of verse 28, ziet u het begin van vers 28? It says it shall come to pass afterward. Het zegt dan daarna. After what? Na wat? After God's people have obeyed what he said. Nadat Gods volk hem gehoorzaamd heeft in datgene wat hij gezegd heeft. After they have proclaimed a fast. Nadat ze een vaste uitgeroepen hebben. Sought God with their whole heart. God gezocht hebben met hun ganse hart. Then God says, after that, God, I will pour out my spirit. En God zegt dan, daarna zal ik mijn geest uitgieten. So there is a way to acknowledge our dependence on God. Er is een manier waarop we kunnen belijden dat we afhankelijk zijn van God. To humble ourselves before God. Om onszelf te vernederen voor het aangezicht van God. And to open the way for God to move. En de weg te bereiden zodat God kan werken. We cannot make God do it. Wij kunnen God dat niet forceren. But we can put ourselves in line with God to do it. Maar we kunnen onszelf wel in lijn brengen met het plan van God. I want to give you a little illustration to close with from South Africa. Ik wil u een klein voorbeeld geven tot slot uit Zuid-Afrika. Ruth and I have been to South Africa several times. Ruth en ik zijn verschillende keren in Zuid-Afrika geweest. And there is in one corner of that nation an area called Namaqualand. En er is in dat in een bepaalde hoek van dat land een deel dat heet Namaqualand. And some of the people were telling us about this particular area. En sommige mensen vertelden ons van dit deel. For 3 or 4 years on end it won't rain at all. 3 of 4 jaar lang regent het niet. And the whole ground is absolutely parched and barren. En de grond is totaal uitgedroogd en dor. And then once every 4 or 5 years there'll come a great outpouring of rain. En elke 4 of 5 jaar komt er dan een grote regen. And after that rain. En na die regen. The whole territory is a glorious display of flowers. En dan het hele streek wordt een briljante vertoning van bloemen. What was the explanation? Wat is de uitleg daarvan? The seeds had been there under the soil. Het zaad is onder de grond aanwezig geweest. But they would not germinate until the rain fell. Maar het kon niet uitspruiten totdat de regen kwam. The rain brought forth the beauty that was in the seeds. De regen bracht de pracht die in het zaad zat, was naar buiten. I wonder whether Holland isn't like that. Vraag me af of Nederland niet is zoals dat land. You have a lot of dry seeds under the soil. Er liggen heel wat droge zaden vlak onder de oppervlakte. That have been sown over the centuries. Door de eeuwen heen is het gezaaid. And it appears very, very dry. En het ziet er erg dor en droog uit. But if the latter rain were to fall. Maar als de late regen zou gaan vallen. It would cause all those seeds of truth to germinate. Dan zou het zorgen dat al die zaden van waarheden gaan uitspruiten. And this would become a beautiful land. Dit zou een heel mooi land gaan worden. Not just physically. Niet in het natuurlijke. But spiritually. Maar geestelijk. Is that worth praying for? Is dat de moeite waard om daarvoor te bidden? Is that something that excites you? Is dat iets waarover u opgewonden raakt? Because you know I'm not Dutch. U weet dat ik niet Nederlands ben. But since I've been here in these meetings, maar sinds ik hier in deze samenkomsten geweest I've had ben, a feeling of excitement, heb ik een gevoel van opwinding. That something exciting could happen in this nation. Dat iets opwindends zou kunnen gaan plaatsvinden in dit land. If God's people would humble themselves, als Gods volk zich vernedert and pray, en bid and seek his face, en zijn aangezicht gaat zoeken turn from their wicked ways, en zich bekeren van hun boze God wegen says, I will hear from heaven, en God zegt ik zal horen vanuit de hemel sin, ik zal hun zonden vergeven and I will heal their land, en ik zal hun land genezen. Amen. Amen. Amen. I'm going to leave you to ponder on that. Ik ga u daarover laten nadenken. I'm not going to ask anybody to stand up or raise a hand. Ik vraag niet dat iemand gaat staan of zijn hand gaat opsteken. But you can raise a hand inwardly if you want to. Maar in uw hart kunt u uw hand opsteken. Hold you, Adonai Kito, Kileolam Leolam Chasdo, Adi Ru Ve'Adi. fasto. Ho du Adonai kito. Ki leolam leolam chasto. Fear not, for the Lord your God, Lord your God is with you. Fear not, for the Lord your God, the Lord your God is with you. He is with you. Ho du Adonai kito. Ki leolam leolam chasto. Ho du Adonai kito. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. May the one who causes peace to reign in the high heavens, let peace descend on us, on all Israel and all the earth. And to God's shame and faithful ones. Our sins are washed away by the blood of the Lamb. Redeemed us with the price so we might live forevermore. Pray to God for Israel. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.